تفسیر بیضاوی کې دی چې شعرم نقل کړی دی ثم اذا سمعوا خيرا ذكرت به وان ذكرت بسوء عندهم اذنوا دا داسې کانه دی چې کله زما خیر زما مدح زما مناقب بیانېږي نزان نه کانه جوړ کړی اکنه چرته څوک زما بد بیانې نظر براو تاسو سوي بیا وخت کې غوونه کار کی فهم لا يرجعون دین را واپس کیږي څه مطلب همیشه به منافقت سره انختی لکه مخکې وې وما كانوا مهتدين هدایت ته نه راځي چې سو پورې دا صفات پکی دی به سره واپس شي دی سره چې سو یو خرڅ کړی دی هدایت و سره هدایت خو په خوا خرڅ کړی دی نو اوس به اسلام ته څنګه راشي او دی فهم لا يرجعون بالکل اکیران دی د خپل ذهن چې کم دینو خزی دی نشي نو نو مخ کتلی شي ان رسترات لشي نو چې د کم ذهن شروع کړي د الت وسنګ لړشي فهم لا يرجعون او کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق دا مثال خو بل اتفاق د پاره د منافقانو دی یا د منافقانو د پاره دوی مثال شو یا ول اول مثال شو او کصیب من السماء او د وضاحت د پاره دی چې د دې مخکنه خبرې خو وضاحت وشي یې مثال د هغه چا غونته کې اومنا چې چا ور بل کړی دی یې مثال د هغه حالت غونته کې اومنا چې ډېر په شبو شبو باران راکې دی نه پدې دواړو وضاحت چې کم دی نه د منافقانو د کارونو هغه وشي چا خدا ویل دی چې او ابهام د پاره دی یا د تخییر د پاره دی او یا د شک د پاره دی چې یار ستا خو غره ک دغه تشبیه ورکه او کدا تشبیه ورکه یا شک دی پکې خدا شک چې یادو کنه الله شک نه کیره یاد بالله سوچ کوون کې شک کی چیرې د مخ کې سره تشبیه ورکه ما کده رستو سره خدای دې کې اورې راخه خبره کړې دا ابن تیمیه رحمت الله علیه مجموع فتاوی سلورم جل کې اغوی او کصیب من السما بعض منافقان گورا قسم قسم دی منافقانم یو شان ندی سورت توبہ کے براشی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُزَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي مِنْهُمْ بَوِي او منافق ببدلی قسم بولا بدلی دا قسمونو قسمونو بانی دی نہ بعض اغا منافقان دی چی دا مخ کے سر لگی او بعض اغا دی چی مشابات دا دی رستو آیت سرم طور کولی چی او بیا دا ویلی دی چی سوک وی چی دل تکی دا اور تخییر دا پارا راجی چی ستاق وقا رکا اکا مثال ورکے اکا دا ورکے او دیر پارا مثال دا پیش کی چی جالس الحسن ابن سیرین خلقو پیش کردے دی جالس الحسن ابن سیرین او چې دا ماړه رخلې توجیه کړي دا ناغوي لیسا بشی ان دایس خبره نه او کر تخیر د پاره اخلي نه دا لیسا بشی ان ولې وجدار تخیر خو ټیک دی خوغه په جالس کې ټیک دی جالس الحسنہ جالس چې دی دا امر دی گویا دا قانون خو صحیح دی خو په امر کې صحیح دی دا قانون صحیح دی په طلب کې صحیح دی په خبر کې نه دی صحیح دلته خبره د امر نه ده د طلب نه ده دا خبر خبره ده نو پدې کې و اور تخییر د پاره نه جوړه دا سه باده علماء دا ویلي دي چې دا او په معنا د وکا او کا سیبن وکا سیبن ځکه مخکې موږ منافقو ادا منافقو نه دا دواړه به یوشي یار ابهام د پاره نو بیا هم لیکي ابن تیمیه رحم الله لیس بشی ان دا مستوجی نه دا ځکه چې الله دې مثال سره وضاحت کی د منافقانو او خلق پو کی په ابهام او شک سرا دغه وضاحت ختمیږي نو خبره دا شوه او کسایبن دو قسمه منافقان دي یو اعتقادی او بل عملی اسوم په دې کې قسم نه دي نه د یو قسم تشبیه د مخکنی کما صلی الله علیه استوقد سره ورکا او د دویم قسم تشبیه د دې سره ورکا او کسایبن سویب دا باران ته ویل کیږي صاب یسوبو چې د برن خطه سه شیرا کوزیږي سو براسه سره ټټ کو سوکوی دا صاب یسوبو په معنا د قصدا او د اراده سره راځي سویب اغه باران ته وی چې انتهایی په شبو راشي. نسائک روایت ته چې باران بکید نبی علیہ السلام بوي اللهم اجعله صیبا هنیئا، یا الله چې خبرابر باران وشي او خوشګوار بارانی چې زمون کم ضرورتيات یې غپورک. او کصیبن کې تنوین روړو د نکارت او د دلالت د پارا. باران سو معمولی باران نره، پشم نره، لگ لگ نره، خطرناک موسلادار باران دے. انگریزانو خبر ریننگ کیڈس اینڈ ڈاگز دا سے باران دے چی پا پیشوگان ام وری گی، او پا سپوم وری گی، پا ڈیرانو نم وری گی، پا باغو نم وری گی، گیر نا گیر شبیش و روش ولے. او کسویبن من السمائی، یار دی مثال پشان دا تیز باران دے، سویبو تیز باران شو. من السمائیم السما دا استغراق دا پارا الف لام واخلا، مانا بدائی چه دا طول افق را گر کرده، دون زیات وریز را غلی دی چه گور گور نو گوری گوری وریز دی. نده دیر پاره اویل السما، هر افق و هر ٹکڑه بلکل ریسارا کرده نو وریز خطرناک دی. دا من السما چه رازی نو د دینه مراد من الصحاب ده، ځکه باران چې کیږي نو دا د وریز نه کیږي. افرایتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. نو معالم التنزيل کې ځکه معنا کړی دا او کسیب من الصحاب، السما په معنا دو صحاب سره د وریز سره. او قاضی بیضاوی هم لیکلی دی وقیلا المراد بالسماء الصحاب، چې دا سما نه مراد دلته کې الصحاب، ځکه السما هر غسیستوی چې ستاره پاسی. کل ما علاک من سقف ونحوه، کچته قبل سیز دې په مان لغوی سره دې ته اسمان ویل کېږي، لکه سورته حج کې آیت راځي نه الته کې السما ټکه استعمال کړی دی. مراد ته نه مفسرین د کور چته مخلی السما دا مذکر و مؤنث دواړه استعمالی گی، ځکه قرآن کې یو دی راځي السما او منفطر به، سورۃ مدمل منفطر به ایفی ہے. او بل دی راځي اذا السما انفطرت انفطرت، اذا السما انشقت. او کصیب یا لدی مثال پشاند تیز باران دے، من السما اید وریزنا فیه ظلمات و رعد و برق، دار سویبون دا پار صفت تے دا سے باران دے چھ تیرے پکیم دیرے زیادتی دی. یو خو پی در پی لگاتا رو مسلسل، یو بل پس قطرات را روان دی دا برنخ قطرا جی پیار دے پوج سرا لکسافت سرا نورم تیار سیواش والا وریزیم دیرے گوری گوری دن تیارش والا. اور اشپی دولت بجی دی یار جڑے ماسکتن دے نو ام ډیر زیات تیار ده، د شپې را خبره ده، نو شپه ځان له تیار ده، نو ډیر ظلمات یو دی شوي دي. فيه ظلماتون، فيه ظلماتون چې په دې کې تیری دي، ورعدن او ګړزا ده، و برقن او برېښنا ده. تشبیه ورکړله ایمان قرآن دا بتاله د همیشه ژوند درکي، لکه باران چې وریږي پزمکه باندې نظمکه ژوندې شي. نو چې ایمان در کی او قرآن زدکه نزړه بری ژوندې کیږي. لیکن ورسره ورسره کله کله د وحی دا باران چې کم د قرآن کیږي نو دې سره بیا باطل شبهات یو دی شي، لکه الته باران سره ګړزا یو دی شوې ده، برېښنا یو دی شوې ده، ګړز ګړز پکې دي. نو دې خوا هم ورسره کله کله باران داسي چه پاغی که تیاری او گرز گروزی، نو کل دا قرآن خبری خو آخوا و تسوک شکون باطل غلط خبری دلائل دلائل نخو شکوک و شبهات ور پیش کی، دا ظلمات شو. او قرآن کریم که بشارتو نمشتره او دامشتر چه تاب از جنت تبوزم، نو دیتا رعد ویلی کی گی. او چه پدی که کم آیات ظاهره دی او یری مسلمان وعیدون او تخفیفون دی پکی، نو داغی تشبیه ورکرده دیده که دا برق سرا، دا دی تشبیه ورکرده دا برق سرا. فيه ظلمات ورعد وبرق. رعد ستوي نو رعد يوف ملائكرا چه دا ڈیوٹی و تاوالا کڑی دا چه دا وریا دی بتا شڑی را شڑی شریعت والا علماء وی نو چه کل آغا وریا دی شڑی نو دا وریا دیم کل کل خوری وریشی نو دا سی چغ پی و باسی دا طول یوزه کی نو دا غی توی رعد ویلی کی بعد مفسرینو دالی کلی دی بیا رستو سینسی وجه ولمش تره لکه کم دایت الحکمت وغیرہ کی چکم وجی دی دے ناغمش ترے او صاحب دلوباب اگر دا لکلی دی چی سینسی وجہ چی سوک ذکر کی نزمانہ دا خوخا دایت الحکمت کی چکم وجی دی خوش دے شاہ عبدالعزیز رہے مولا اگر وجہ اگر ذکر کری دی فی ظلماتن ورعدن وبرق چی پائے کے ظلماتن تیری دی ورعدن او گردارا وعیدات الہیہ وبرقن او بریخنارا البراہین الہیہ برق البراہین الہیہ رعدن الوعیدات الہیہ او ظلماتن بیان الکفر والشرک چکل قرآن پر شرک بانے رد کی شرک ذکر کی کفر ذکر کی ردن پی کی قباحت بیانی يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ السَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ يَجْعَلُونَ کے ضمیر چھ دے دا سویب تا راجے رخ مضاب پاکے منی زوی سیبنا يَجْعَلُونَ گدی دا باران والا گدی دا باران والا أَصَابِعَهُمْ خپلے گوتے گوتا خونی شکے خو دے جکا گوتا خوک دا رکھا نا اور طول گوتا دا غوگ دے سوری تا نشی وردن نکے دے نو مراد تے نا دا گوت سر دے بند دے خود دو نا حیبت اغسط دی چے دا گوت دے مومن سپک ورواندی کوشش دارے چے دا ٹولا گوتا میں دے وقت وردن نشی نزکوی یجعلونا سابعہم فی آذانہم مبالغے کردا یجعلونا سابعہم گردوی دا باران والا یعنی گدی دا باران والا سابعهم دا خپلو گتو سرونا فی آزانیم پا خپلو غگنو کے من السوائق حضر الموت من تعلیلیہ یجعلون سر متعلق کا من تعلیلیہ غیتوی چی دا ما بعد دا ما قبل لپار سبب و باعث وی لکا مما خطیئاتهم من رحمتنا سائق سبب دا جعل سابعو اخوا سائقنا زکے گوتا پا وکی وردن نکڑی دا حضر الموت او دا یری دا مرگنا من السوائق دا وجی دا تندرنا حضر الموت او دا یری دا مرگنا دا مفعول لہوشیو کسم لدائی دا پارا دا من السوائق حضر الموت من اجلیشو دیتا مفعول لہوی واللہ محیطم بالکافرین اللہ پاک احاطہ کون کے لئے پا کافرانو باندیم مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی چھے اللہ پاک پخپل مخلوق باندے صرف دا علم پا لحاظ سر محیط نہ رے بلکہ ذاتن یوم احاطہ بغیر دا کیفیت نہ کرے دا دا ذات پہ اعتبار سر محیط تے خو کیفیت علم و بیانوا اور دا علم پہ اعتبار سر محیط تے اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس اتصال بے تکیف بے قیاس کیفیتوں نے بیانوا کیا سنا مکوا خو اللہ دا ذات پہ اعتبار سر محیط تے لکا سنگ چے دا محیط نا اغشے نشی بچ کے دے چک دا کم سیزے احاطہ کڑی پولیس راغلی پریشا مخرور نسی گپ نہ لگی اور کور کے اغا مخرور دے اور گیر چا پیرا ادرے دل احاطے اکڑلا ناغا مخرور تتلی نشی بیا اللہ رب العزت چی سوک نسی واللہ من ورائہم محیط احاط بکل شئن علما نبیا دا علم پہ اعتبار سر ام محیط تے اور انی ولیم شی ان نبت شرب بکل شدید نا عذاب بولو اور کدے مطلب شد تباکی بے واللہ محیط بالکافرین اللہ پاک محیط احاط کون کے لئے بالکافرین پا کافرانو یکاد البرق یختف ابصارہم دا غدوے مڈرے آدھی اگر ڈالا چداغی علاج سنس درجہ کی دیشی یکاد البرق یختف ابصارهم نزدی دا برخنا یختف ابصارهم چی بوزی نظرنا دسترگو دا دی خطف ویدکی گی الاخذ بسرعتن تا دیر زر یو شیرانی ول دیتا ویدکی گی خطف. قرآن کریم کی عوضی رازی ویتاسو دیر کمزوری وی یتخطفکم الناس لکا سنگا چی دا تپس راشی او وڑو کی چرگوڑیو تختی ندا سی تاسو یری دے چی مونگ برا مکی مشرکان سونے چلی زورور دیبان او تختی کلما ادواء لهم مشو فیہ ہر کلا ازا لهم چرنا شی دیتا مشو فیہ زی پا دا غیرنا کے و اذا ازلم علیہم او کلا چی تیاری شی دیتا ازا لازمی متعدی دوارا و ازلم صرف لازمی ازا چی رنا و تا اوشیو کو رنا و تا بلسو کو که کخپل اوشی کلا چی رنا شی دیتا مشو فی روان شی فی پا دا غیرنا کے و اذا ازلم علیہم او کلا چی تیاری شی پا دیباندے قامون پزے اولار پاتشی وقفو مانا را تفسیر جلالین پزے اولار پاتشی. عبداللہ ابن عباس مانا کی کلما اصاب للمنافقین من عز الاسلام اطمئنوا الیہ منافقان جبری چی کل دے اسلام عزت گوری نو خوشالی چی خود دین دے کل چی وقت غنیمت ملاوی گی نو بیام چورت کی چی بس ہم دین دیتا ہوئی او کنا چی تا شکست راشی تاوانیوشی نو بیا کفر طرف تزی لکہ سورت حج کے ذکر دے ومن الناس من یعبد اللہ علی حرفو فین صابه خیر اطمئن به کچر تد مال ملوشی یا بل سے فائدہ وت ملوشی ندی خوشالی وین صابت فتنه انقلب علی وجهه چکل د فائدہ وقت نو بس دی روان دی او چکل سخت لالن پدی ولاله کله چ غنیمت اخلی ناغیل منډ وهی او چکل وت ایت چند ور کنه پدی ودریږي بیا پیسې نو ور کی پسخت ک نه دی او پرات ک دی کلما ادوا لهم مشوفی تا قاضی بیضاوی لیکلی دی چی ازا ازلما اسی فی نفسه دوارا لازم و متعدی استعمالی گی خو ازا کے دوارا احتمال برابر دی او ازلما کے راجح دار چی پمانا لازمی زکر تیار پخپل جوڑ شی پدی باندے او ازا کرنا شیو کو بلسو کو اغسرنا راو دی. قرآن کریم لگ ترتیب بدل کرده ده کلما ازا ازا سر کلما را وڑه ده او و ازا ازلما ازلما سر ازا را وڑه ده وجه دارا چه رنا ده ارچا خوخی میتا میتا حپ حپ او تیاره ده ارچا بدشی کڑوا کڑوا تو تو نو ازا رنا ده رنا ده ارچا خوخی نو کلما چه میم زرما طول دما ده دما خوخ ده رنا زما دا غنیمت خوخ دے زما دا دنیا دا عزت خوخ دے ندی دے کہ کلما وسر ہوئے او آخاوی و اذا ازلما زکا ظلمت دا ارچا بدشی سختی چ پیراشی ندی نی خوخا نہ اذا ازلما علیہم قامو. ابن تیمیہ رحم اللہ وچ دی آیاتن کی او ترتیب را گئے اول یہ قداوی لو شدی سن سوینی از شعور و پکنی خوینی علم و پکنی خوینی بیا رستو فی ظلمات اللہ یفسرون شو پتیارو کے راگیر شو نوینی نو رستو تے سمن بکمن عمین جوڑ شو نو لا یرجعون شو تیتا لوت ہوئی چیسے سب اندامون اور پورے دی خلا اندامون پا اندامون نو دی حساب بیوے لو چکل دیتا سا فیدا ملوشی نمشو فی ہے اور یہ کل سختی نہ پذے باندھے ادری گی گویا دایو اغ منافق یادی ہوئی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چھ اغ پتیارو کے زان خوشحال عیسابی اوی چی یم دے پتیارو کے دامخ کے او دے دے کل لما ازا او ازا ازلما دا چی یادی نہ دا بے قرار منافق دے دداڑو پتو نہ لگے دا مل لم یستقر لا فی ذو ان ولا فی ظلمت بل تختلف علیہ الاحوال ددا احوال مختلف کی گی دے سار یو شانی او مالیگر بل شانی دونا ناوی خپلی جامعی نا بدلی زرزرو چی سو نا دی خپلی عقیدہ و نظریہ و مسئلہ بدلی نا دا سیرا بلو رضوی دا سیرا بلو رضوی دا سیرا نا دی پا یو حال باندی قائم نری شیخ الاسلام ہوئی کل پا یو اغا مخکنی خو بیاون پا دی اعتبار سر خو چی خلکو پی جند پا تیارو که خو فی ظلمات اللہ افسرون و لا ارجعون بس پوخ پا کے پا دی شو ادی خو پریٹ کی ما شو او قامو دیتا پریڈ وی لکھی گی کل زیو کل ادری گی نو دا سڑے دا غنا لگ نورم خطرناک دے زکا دے بے قرار دے نہ دا تیرے شو او نہ درانا شو نمونگ تور نمونگ سپین پاتی شو نہ دا دنیا نہ سادین پاتی شو ناسی سو توت سوڑ گون تک شو نہ دا دویم کسا منافق پا دے اعتبار سرے والے صفات بدل کرد وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ قَابِلْ عِلَاجِ دَلَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَخُقَشِوِ وِدَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ خَامَخَا بُوْتِلِبِهُ بِسَمْعِهِمْ تَاقَدْ دَوْ رِدُو دَدِي او دلی دو دَدِي كَدَ اللَّهُ خُقَشِوِ لَكَ مطلب دا شو چه خوخه ندا کنا دی سره دا غوگونا قوت سامع پری خود القوت باسره ور سره اغا پری خود خوخشوی نده نو قابل علاج دی مسئلت معلوم شولا دا اسباب و دا تأثیر دا پارا دا اللہ پاک مشیت شرط تے ولو شاء اسبابو که با اثر و ملع علاغی چی دا اللہ خوخی ناثر با پکیواچی او بس کاس کا چې دا الله خوخه تن نه بری ماته کی کدی نی خوخه دا الله نی خوخه نو بس کې بخېټه بری ډکه شي تن نه بری اکه شانتی ډوډه خورا خورا کدا الله خوخه نه موړ بشه کدا الله خوخه نی جوع البقر کې و مبتلا شي ور دے کدا الله خوخه نه دا اثر تل رکول شي چې دا بیا سوزول نه کوي او بری دا اثر تل رکول شي چې دا بیا ډوبول نه کوي دا مسئله ته معلومه شولا چې دا اسباب او تاثیر د پاره د الله مشیت شرط ته وګوره دا اصحاب سیبو اسباب خو موجودو ګړز ګړزو او برېخنا او چریوي لیکن اسباب او تقاضا داوا چې دی بالکل دسترګو نم خلاص شي نظر یې کری بری شو ختم شي او د غوګونو نم خلاص شي خو اونو شو زکه چې الله ونه غختلو نکا دا دی سمع و بصر نری سلف شوی نه صرف دی علت چی دا اللہ پاک مشیتو اغا نری شوی ولو شاء اللہ معلوم شوا چی دا مسبباتو دا خپلو اسبابو سرا ارتباطو دا دا اسبابو پوجه سرا صرف ندی بلکہ دا اللہ قدرت لپک دیر لوی دخل لے ان اللہ علا کل شین قدیر اور پسیزہ کا ہوئی یقیناً اللہ دا مخی جملے تاکیس شو یقیناً اللہ پہر یو سیز باندے قدیر و طاقت لریم قدیرو دیکھ مبالغہ دا قادرون نزیاد تا یا یو مانا بانی دا زجاج ہوئی شیر دا قدیر ہوئی نا دا قادرون قل هو القادرو قادر کے دونا مبالغہ نیشتا چی پا قدیر کے سونا مبالغہ دا شی ستا بھی چی داغی ببارک تا تپوس کولی شی داغی خبر تالا سوک در کولی شی شاء یا شاءو دا داغی مصدر دا شی اونو مسئلت امام رازی رحمت اللہ علیہ اگر دا سی روبا سلی دا چی آل سنت والی جماعت ہوئی چی دا عبد مقدور ہم دا اللہ مقدور دے کہ بند سکی اور طاقت والی ورکڑ دے دا خو رجع اللہ تکی کنا اللہ والی طاقت ورکڑ دے خلاف ثابت تے معتزلو کے دو مولان دی یو ابو حاشم اور یو ابو علی غیر دین خلاف کی ان اللہ علا کل شئئن ابن تیمی رحم اللہوی یتناول ما کان شئئن فی الخارج والعلمی شے اغی توم ہوئی چھے اغا پا خارج کشتا او علم پیمشتا او اغی توم ہوئی ما کان شے ان فی العلم پاکتا چھے صرف دا علم پا اعتبار سر آغا شئی اگر چھے پا خارج کے موجود نی نپائے بانیم دا شے اطلاق اغا کی دی شی اب دے دا یو مسئلہ ذکر کردی دا چھے دا علماء پا دے بانے اتفاق دے چھے ان الممتنع بنفسی لے سب شے انو چھے کم شی کے امتناع ذاتی ہوئی اگے تا شے نشی ہوئے لکے دے مجموعۃ الفتاوی سلورم جل دا خبر ذکر کی چې ان الله علی کل شیء ان کې به شیء عام کینا چې الله په هر یو سیز باندې طاقت لري نه اعتراض راځي کنه شریک الباری ممتنعون شریک د الله سره ممتنع دی نه چې الله په هر سیز قادر دی نه الله دې بل شریک پیدا کی نه خپل شریک خو نشي پیدا کولی لکه دهریانو به اعتراض کو الله داسې ګټه پیدا کولی شي چې نشي چتولی نو ممتنعاتو باندې الله قادر نه دی شیخ الاسلام وی او منطقیانو وی او دا نه قدرت دا الله د پاره کمال لے یو د علم خبره نو دا الله علم په هر یو سیز باندې شته کاغه ممکنات دي که ممتنعات دي ایو د قدرت خبره ده نه ان الله علی کل شیء ممکن نه ان الله علی کل شیء الله په هر یو سیز باندې قدیر طاقت لري تفریق اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ذیم باب شروع کی گی دے دینا تریا بنی اسرائیل پورے خلاصہ بئی دعوت توحید اغب ذکر کی اعبدوا ربکم دا دیر پارا با پینزا عقلی دلائل ذکر کی بیا با صداقت الرسولی او سربا صداقت القرآنی فین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا تخویف اخروی با سرد بشارت نئی او دین رستو با دیو سوال جوابی چراغی تعلق بنا بر یو توجیح دا مثالون سربایی چکم مثالون قرآن کی راغلی دی پائے باندی چا اعتراضون چکول داغی بلک وضاحتی او صفات سیئه د منکرین و ذکر کی الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله او ورسره بیا رستو سلور نعمتونه ذکر کی قدیوان با دادویم باب هغه ختمیږي دا مخ کې رکو چې وا دا په منزله د تمهید او منا لارې ته صفا کړلا بیان یو کو د دریو واړو ډلو د مؤمنانو د کافرانو د منافقانو وز دا دریوال خلق راجم کی نورتوی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے طول خلقو کاغا منافقانی ان امو او کا کافرانی ان امو او کا مسلمانانی ان امو مسلمانان دے پدیبا نکلک پاتی شی منافقان دے شکون پریدی کافران دے ورتراشی دے مسلیتا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم معلومه دا شو چې اول مسله ذکر کړي په یو علاقه کې ناغبه د وحدانیت د عبادت د دین د ضرورتیاتو مسله ذکر کړي نورې مسلې به رسو کې کله اسخاف مسله دا کله دعا مسله دا چې کم ځای کې شرک موجود دی د الله د وحدانیت نه څوک نری خبر نه الته کې اول نمبر دا غیر دی د اثبات د پاره په پنځه طریقې د دې دعوې د اثبات د پاره ذکر کیو اول دلیل به ذکر کی الذی خلقکم اعبدوه لانه خالق والعبادۃ لا تكون الا للخالق عبادت دا اللہ زکه کوي چې پیدا کړی غي چې چا پیدا کړی نه عبادتونه داغه پکاري اعبدوه لانه الذي خلق من قبلكم دا الله عبادت زکه وکي چې استاد نمخ کې استاد کم مشران او استاد نکیانو ناغم الله رب العزت پیدا کړی دي داغي هغه وجود کنوي نو استاد وجود بنو تاسو داغي اولاد یې نو د دیو جن دا الله عبادت وکي چې استاد مشران یې اغا پیرا کردی اعبدوه لانه جعل لكم الارض فراشا دا اللہ عبادت زکو کہ چه اللہ ستاسو را پار دا اوسے اعبدوه لانه انزل من السماء ماء دا اللہ عبادت دا دیو جنو کہ چه اللہ را برن او بر باران را وروی دا پینزه دلائل شو د دې دلائل تقاضا دار صبره د دلائل ودای فلا تجعلوا لله اندادا دا الله لپاره شریکان هغه کم دینو مو جوړوي نو اعبدوا ربکم چې کما عقیده را دې طرف ته کم دینو اگر راشه اول کو انسان خپل دی او بیا راغه مشران دی او بیا پر ازمکه باندې چې کم موسی پر ازمکه باندې چې کم سيزونه موجود دي دې ټولو ته سوچوکا بیا اسمان طرف تلک سوچ بوزا دی کی اشارہ درے خبر طرف تا چھ تعلیم چالا ورکے نا دا آسانے نا گرانے طرف تا دا اول سړی خپل ځان پیژني، مور پلار پیژني، بیا ځمکه پیژني، بیا آسمان طرف ته وګوري، بیا آسمان او ځمکه میانس ته وګوري، باران وغیرہ. نو د تعلیم طریقه دا شو چې د آسان نه ګران ته ځه، اول ورته نه هو میرو آیا نه بیا بدای نه پس ہدایت نه هو وی نه بیا ورستو کافی وی. اول قاعده بغدادی وی نه بیا درستو مسئله کې تاسوونه کی چې اره استوال لار څنګه لري علی با تاسو د ځکی اول نه ټکی او پیژني قران دی پکې ځکی نو گویا دای هم ته چلو هو چې د آثار نه ګرانې طرف ته کم دینا غزا یا ایو الناس یا حرف ردا دا کلا حذف کیږم لکه کافیه کی چې یوسف اعرض عن هذا مطلب شس سری یا یوسف اعرض عن هذا صاحب د لباب هغه دې لیکي اصل واضع وضع د یاد پار د بعید کړي را خو لیکن ک قریب کې یو کسب غفلت کے مبتلائی سہوشی اگر چنز دی نہ دتم د یاد اٹک ته استعمال ول شی بے سوال کڑ دے دے فان قیل فلما یقول الداعی یا رب یا اللہ دا ول یو سڑی وچ یا اللہ یا رب یا اللہ یا رب اللہ خو دے دے تش قریب کو نہ دے اقرب دے اقرب الی من حبل الورید نبی جواب کی استبعاد لنفسه من مظان الزلفا اقرارا على نفسه بالتقصير اللباب انسان د خپل کوتاه اقرار کی چې چرته زو عین التراب و عین رب الارباب چرته زو چرته الله زو ډیر زیات لری ما د نزدېکټ چې کوم خبرې دغه په ما کې نشته اقرار کوم د خپل کوتاه ها نه خمیر کې بیا دا مسله ده چې دا یاد قریب او د بعید دواړو د پاره یو شان تر راځي هم د قریب د پاره راځي او ام دو بعید دا پارا راضی یا ایو الناس الناس دار عموم دا پارا استعمال کو کم موجودہ خلق دے او کم غیر موجود دے طولت شامل لیکن چھ کم موجودہ دے دا پا الفاظ دا الفاظ تقاضا دارا چھ دی تری شامل شی او غیر موجودین اگر قرینے خارجی پہ اعتبار سرطنا دلالتن منگا اخلو دا دین دا احکامات چھ دی دا چھ بیانی گی نو دا قیامت پورے جسو نے انسانان دی اگر ٹھولتا بیانی گی موجودین تو مو غیر موجودین تو مو داو انشاءاللہ منگو ہوا اسے قول سفہاو کے خلق اعتراض کی یا چھتا دے پکاو سکار دے چھ فرضی صورتو نہ ذکر کی کچھتا دا چلو چھ چل خلا نرے چھوے ایو پکلاوی لی دی چھ دا بتر قیامت پورے رانی چھ دا مسئلے دیل میں غیب داوے کرے دا مسئلے خو قسم قسم راضی ہر رنگ مسئلہ پک راضی نو دا غیر مخ کی تیاری پکار در فقائے کرام اگر ذکر کی سیقول سفہا کہ انشاءاللہ لاغے والا ذکر کدو جار اللہ دی بشری پاوالا سر ومنگا ہوا آئیو خطاب موجودو خلقو توم دے غیر موجود خلقو توم دے ہاں عقلی قرینا بیا زان لدہ دائے پوجو سر تے بعد مستثنیات جوڑوا مثلا حکم خو ارچا ترے خو گوری معشوم تا نشتا لیونی تا نشتا کم معذوری یری شو ندا گرم نری خیر دے یا ایو الناس اعبدو دا اعبدو مانا کے ہر زی چ قرآن کے راضی دا اعبدو مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نقرشتا کل ما ورد فی القرآن من العبادت فمعناها التوحید کم زی کے چر عبادت چکے راضی چ اعبدو ربکم لدے مانا را دا اللہ یوالے ذکر عبادت خو مشرک کو خو ایاک نعبدو والا خبر دا یا ایو الناس اعبدو ربکم اے خلقو یو گن اخفض رب وحیدو ربکم دا دا رب العالمین دا یو جز و دا حد کی الحمد للہ رب العالمین العالمین کے کم اے انسانان استاسوم رب دے استاسوم مشرانوم رب و گویا عبادت واجب کون کی سیز ربوبیت تے چھ سوک دے پالی نو عبادت داغا کوا اللذی خلقکم اغذار چھ پیدا کری اے تاسو خلقا پیدا کول توی دا سے پیدا کول چھ پناب بانے برابری لکه دا سے نہ چس پہ می دلا یہ شونډه در لسترګه غوګونه در جوکړی دین یوس پہ ما یو شان دا بلبل شان دا بالکل پناب برابر ٹھیک ٹھیکے جوړ کړی دی او بعد مفسرین وی د خلق معنا ر اختراع الشی علی غیر مثالن چې مخکې سے سمپل او نمونه نی یو شی اول پیدا کړي ته خلق وی لیکيږي نو گویا خالق دا الله صفت دا صفت بچاله نو ورکه دا باز لیډران چي دی نای کله کله دا سی وی مسلم لیگ دا خالق دا پاکستان دی خالق تک غلط تے خالق اللہ دے. یا دا کم آرٹ والا کسان دی دا سنرے وغیرہ چی جوڑی ندی دا ہوئی دا دا پلان کی تخلیق دے, تخلیق تک تک نرے خالق یو اللہ دے. ہو اللہ ہو اللہ الخالق البارئ اللہ خالق کل شے خلق اکم چی پیدا کریے تاسو. اول زان تا سوچ کوا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بند زان جوڑ شا اللہ بہو پی جنے. والذین کسام من قبلکم چستا سنا مخ کی ترشوی دیم اگیوں پیدا کر دی کنا دا زمانے پہ اعتبار سر چکم تقدم دے, تقدم زمانی ورتوی تقدم زمانی دا پا یو خونی پیدا طریقہ پا دے کے دائی چی اول نکی مثلا بے رست پلار پیدا شوی نو رست دا سڑے پیدا شی دا دبیاز بی نو بیان وسی نو بیا کر وسی طریقہ دائی دا زخو نیچی دا پلار دانگو میں دانگا ولا ناسا پا غکش چی نکر پیدا شنا نکر رست نو پیدا کی گی نکر مخ کے پیدا کی گی. تقدم زمانی دے مقدم و مؤخر دا دے اجتماع یو بل سرا اغا محال دا اسلاف و تقدم فمونگ باندے دا پا تقدم زمانی سرا دے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا دیر پارا چتاسو بچے دا اللہ را عذابا لعلکم تتقون لعل دا ترجی دا پارا رازی اصل کے لعل ترجی لعوم رازی او اشفاق لعوم رازی یر ورکول و امید دوارک مشترک ترجی دیتا ہوئی چی او تن دا یو محبوب سیز امیدواری او اگا ممکن الوقوع دے وٹنو تا اولاد لے او پوزیشن خکل دے کی دیشی چی پاس چی نو امید رشتہ چی زبا پاس شم امیدوار دے او اشفاق دیتا ہوئی چی او شیستان ندی خواق مثلا پیلکے گا ما او لاغین تا نفرت کارکے ممکن الوقوع نا دا نفرت نم دا نفرت دا طریقہ دیتا اشفاق پی لکی گی نو لعل خود دوار دا پارا را دی مشترک خود دوار دا پارا دے لعل کم تتقون دا اللہ پا کلام کے چی لعل راجی نو دا دا تحقیق دا پارا راجی او سیبویوی پخپلا حقیقی معنی بانے بے اخلے او قاضی بیدائیو دیلا ترجیح ورکی چی پخپلا حقیقی معنی بانے بے اخلے لعل دیل پار روڑی چھے اے عبادت گزارا اعبدو عبادت چھے دیو کو عابدا دخپل عبادت پا وجہ سر دوکہ کے پرینوزے تا دا خوف و دا رجا پا مند مند کے ووسا کی دیش استا عمل قبول شی کی دیشی قبول نشی. اطلاع سمسی پارا کہ اللہ دکا مضمون ذکر کر دے چھے کم نیکان نیکان خلق دے اغیوم دا دین یریگی چھے زمون نیک عبادت با قبول شوی او کانا پا دی بنیاد باندے دے دے کی لعل روڑا لعل یو خو پخپل حقیقت بانے واخلا لکا اس منگا ہوئے حقیقت اسری شاید ہو نو شاید پا نسبت دا مخاطبین اس روایا لعلکم تتقون علا رجائکم و تمعکم ستاسو تمرا امید دے نکی دیشی چھے ستاسو رایتا میں مطابق کاروشی دا سی بوئے مبینی دی چھے دا لعل پخپل مانا کما حقیقی دا ناغا چھے کم دین واخلا لکا قرآن کے راجی لعلہو یتذکر و یخشا دا مثال والا سی بوئے ذکر کردے دے. دویم دا چھے لعل دا تعلیل دا پارا راجی نبیاو مانا دائی دا اللہ عبادت دیلو کے چھے تاسو دا اللہ دا عذاب دا بچے علت تے وجہ دا را قطرب رائے دا. اور دریم دا چھے صرف دا یوسیز دا تعرض دا پارا دا گواخ کول دا پارا وران دا کے دو دا پارا راجی دا اللہ عبادت کوئے متعرضین لئن تتقون لعلکم تتقون دا دیر پارا چھے تاسو بچے دا اللہ دا عذاب نا. یو سوال راجی دا عبادت و تقوی خو سے یو شانتے گن تک معلومی گی مخی وی اعبدو ربکم بیا رستوی لعلکم تتقون دا دوارے اولی ذکر کرلو نو یو خدا منگوائیو چھے دوارو خو یو شان ندی دوارے یو شان ندی عبادت و تقوی عبادت و نفس تقوی منل دا منگا نمنو عبادت اگا فیل لے چھے داغے پوجہ سر تقوی حاصلی گی تقوی ستوی چھے کم سیزون تالا نقصان در کی داغے نا زان بچ کول دیتوی پریزو دیتوی تقوی عبادت خود دا مامور بھی دا دا کول نم دے ندوارو کے فرق دے عبادت اگا کار دے چھے داغے پوجہ سر تقوی انسان حاصل اولی چی. او کل چھے دا خبر مونگا اکڑلا نو دا کارو او نفس احتراز دا خو یو نشو اعبدوا ربکم دا اللہ عبادت دیلو کے چی تاسو دا اللہ را عذاب نخپل ځان اغا بچ کے دیجئے کہ بیا ډیر لوی تفسیری باس امام راضی کردے دے خواق مونسر کمی امام شافی رحمت اللہ علیہ نا دا سانع دا دلیل تا پوست چوے دے ناغور تا پا جواب کے دا توت پانا کھولے دا او دے ویلی دی چی دا توت دا یو پانا دا چی کلا دا ریخم چینجے خوری نا دا آغے نا ریخم جوڑی گی او ام دقا چی کلا دا گبین مچے اغا اوچو پی نا دا آغے نا گبین جوڑی گی او کلا چی گڑی بیزے اخری نا دا آغے نا دا آئی اغا پچی جوڑی گی او کلا چی اسے اخری نا پا دے نا پک دا آغے نا مش جوڑی گی دا یو طبعا یو رنگ بانے مشتمل لطود پانا دیکھ اللہ دا دا خاصیتون یخی دی معلومی گی چی اللہ رب العزت شتا ایو دے او بغیر دا شریکا اگا اللہ دا دنیا نظام اگا چلوی او امام شافی چی بیدا دلیل ذکر کردے دے لباب کے داری چی کمو کسانو اللہ نمانا تقریبا ورلس کسانو اگر طول اسلام بیارا ہوڑا دا سر امام بونی فنم پکی تا پوست شوی دے دا امام احمد دا پکیم تا پوست شوی دے نئی پخ پل پل جوابون ورکڑی دے اللذی جعل لکم الارض فراشا اللہ غزات تے جعل لکم الارض جعل پا مانا دا خلقا چی پیدا کردے دا استاسو دا پارا دا زمکا فراشا فرشو غڑے دلے صاحب دا لباب دے دے لکی او دا امام رازی نا نقل کی ومن الناس من زعما ان الشرط فی کون الارض فراشا اللہ تکون قرہ دا بعض خلق دا یو غلط گمان دے چھ قرآن کریم دلتا ہوئی جعل لکم الارض فراشا نو دا فراشن دا مطلب شو چھ زمکی تا با قرہ نوئے چھ زمکا چھ دا نا دا قرہ ندا مطلب ادار چھ لکا دا زمکا قرہ دا اگر چھ فراشن دا اگر چھ مہادن دا لین باوجود دا قرہ دا زکا آگوی وہادا بعیدن دا استدلال دیر لر دے لئن القرہ تا قانون دا قرہ چھ کل دیر غٹی داغی یو ٹکڑاو مو مثلا یو سطح دا چکلتو کیر پا دیزمکا باندین دا پی بلکل برابر و مستقر پرتی نو گویا مطلب داری چی دا فراشن او دا کرے کے دلو پا منز کے مانے تل جمع ممانا دا دل توم ہوئی زیار لسم سی پارکے سورت راد ابتدا کیم لکلی دی زمکا چی اللہ پیدا کردی دا ندیکا دیر فیدی دی امام رازی رحمت اللہ علیہ اللباب داغن نقل کردے دزمک دیر فوائد دی یو فیدا پک دارا معدنیات پکی دی قانون دی پکے نباتات پکی دی سونا حیوانات و مارغان وغیرہ دا پی گرزی دا گرزی بیا زمکو تو گورا کسم کسم زمکی دی نرم پکیمشتا سخت پکیمشتا او پسند کے بیابارون اور ریگستانون اور سہراغانمشتا بنجر علاقے پکیمشتا او قرآن ویلی جو فی الارض قطع متجاورات والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث قسم قسم زمہ کری خوندونو کے اختلاف تے او بیوی چیت کمی روزی خوشبویوں کے اختلاف تے او دا سے دزمک پرنگونو کے اختلاف تے سپینا تورا دا سے غرون دی فائقوں میں اختلاف قسم قسم قرآن ذکر کری دی ومن الجبال جردن بیزن وحمر مختلف الوانها وغرابی بسود دا غرونم پر ازمک باندی قائم دی و پائقے دیرے پیدی دی دا سے دا ازمک طبیعت کی سخاوت تے تو والے یو دانا ورکن دیرے دانے بدل در کی او یا دانے بدل کی مثلا قرآن وی کمثل حبت انبتت سبع سنابلہ فی کل سنبلت مئت حبہ او پدے کہ اللہ و انبتنا فیہا من کل زوجم بہیج تازہ تازہ جوڑے اغا اللہ را ٹکولی دی دا زناور دا پارا پک غذا موجود دا قرآن وی دی جکن کلو ورعو انعامکم ان فی ذالک لآیات اللہ علنہا دا سی سیزونا پک ام دی چستا پتو عام کی اغا لگی سالنون دی دا سی پک ام دی چستا پسکاک کے لگی دی اسمکا گلا ٹول موجود دی میوے سچ دی ترکارے میوے او دو بو او دو کپڑے دا سول مادے او سامانونا نا دے تعلق دے ازمکے سرا ای بیا فقہ علماء ری دے باس کی شہرہ اسمان با اچتی او کن ازمکہ با اچتی اسمان کو اچتی او لگا با مرتبہ کی دا ازمکی فضیلت زیاد تے کر اسمان فضیلت زیاد تے پر ایک باس کردے دے بازو ویلی دی چنہ اسمان دیر غور دے زکا اسمان خود ملائکو د عبادت سنټر دی، ملائکو ډیرو چت خلق پدی دی چې د الله رب العزت نافرمانی نه کی. جعلنا السماء سقفا محفوظا تبارک الذي جعل في السماء بروجا. دا اسمان ذکر چې چرته کیږي اکثریا اکثر داسی چې نظم کنه مخ کې مخ کې کیږي. او بل دا چې دا اسمان چې دی دې سره ستوري لګولې دي دا ډیکوریشن د پاره دي، د خایس د پاره دي. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح. بل دا چې بر اسمان سره نور اوس په مې عرش او کرسی الله کلم لګېدلې دي، نو د دې وجوهات په بنا باندې د اسمان ډېر فضیلت د ځمکې په نسبت لري. خصوص کوي چې ځمکه هم څه کما نه ده، یو بیت الله چې په دې نه ده لګه خبره ده. ان اول بیت وضع للناس للتی ببکه مبارکه. او یا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وبارك فيها وقدر فيها بركته. خبر چ قران ذکر کین دې زمکه سره ذکر کی کته وی چې یاره دا غټ غټ دشتونه او بیابانونه او غرونه دي په دې کې سره برکت ته نه قبل برکت پکې نه نه ساری پکې نه سره. او خلق وصل ته مو رسیدلو ضرورت په وخت کې انسان ال تک آبادیم کولی شي. او دام ډیره زبردست خبره ده چې د انبیای مکرمین د آدم علی السلام بو واخلو داغه پیدایش مو د دې خور نه شوی دی. خلقهو من تراب منها خلقناکم. په دې دلایل په اعتبار سره ایوی چې اسمان چې دینه دا ډېر لوی فضیلت لري. وانزل من السماء ماء اور اوروی د پورتنا او برباران ما ان ما دا پاسل کې و موه. دلیل دار چې د دې جمع راځي میاه امواه اور د دې تصغیر چې راځي ناغ راځي موه. او تصغیر و التصغیر و تکثیر یردان الاشیاء الی الاصل دا شیخ پل اصل تا واپس کی. فاخرجا به من الثمرات رزقا لکم پس روباسی به پدی سرا من الثمرات د میونا رزقا لکم خوراک ساسو د پارا. به ضمیر چا تراجی ر ما ات فاخرجا روباسی به یہ ریستلی دی اخرجا ریستلی دی بہی ددی ابو پوجا سرا من الثمرات رمیونا. نو بہی ضمیر تفسیر بیضاوی کری چدا ابو تراجع او دا با بہی کے د سببیت د پارا گویا دا ابدی چدا دے پوجا سرا دا میورا و تیرا دا ٹانگو یارا ام چخرے نو دے دا پارا مخ کے ابو خور شوے دے ابو ترسیدلی دی نو داورل دا اسباو پا درجہ کی دی دا اسباب و خبر مونږ مخ کې وکړل. ولو شاء الله ولذهب بسمعهم وابصارهم من الصبرات دار قسم مې ونه سوال لازم دا خود انعامات زیره نو پدې کې ثمرات ته ولې راوړو. نو ثمرات څنګه خور جمع قلت تا ثمار بدل راوړو د فعال وزن د جمع کثرت د پر راځي ډېر میوي بلاشي میوي اتال ته وې چې الثمرات. مبصرین وی چې نا په ثمرات کې چې کما گہرائی دا پدې کې کم ډونګه والے دي ناغه په ثمار جمع کثرت کې نشتا. ثمرات د ثمرتون جمع را په معنا جنسی سره د دې مختلف انواع دي. نو ثمرات مختلف جنسونو ته شامل دغه معنا ثمار نور کی چې کما معنا د مختلفو جنسونو شمولیت دا د ثمرات دغه معنا چې کم دی ناغه ور کړل. ایا هغه مشهور جواب کا نور الانوار کې دي دا جمع قلت او کثرت دیو بل پدې باندې ثلاثه قرو کې کوم مسله د استعمالېږي. ثمرات باندې الف لام تعریفي داخل شوی لري. الثمرات جمع کثرت نه جوړ کا ټول نغور هغه خبره چې امام راضي لري کې کړه دا هغه وی چې دا ثمرات جمع قلت په جمع قلت پرې لري کې نقطه را د دنیا می وی چې دي د اخرت د میو په نسبت باندې ډېر کم دي. اخرت کې خوب داسې میوه ملاویږي چې هغه به ډېرې ومي موسمم نه ختمیږي ستانه منم نري. وفواکه کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه. او استاد دې کې ام سونه خوښ دی دا کمه میوه لري سونه خوښ ده حال لري چې ام بل خوم یغه ته ورده خو ام سره دې مینه ده یا مالټې سره دې مینه ده چوخره د جنت خوګه میوه او مالټه لږه په خوشحاليږي. نو مالټې سره چې د دنیا کما می ودا لګره دې سره دونه مینه ساتي نو اغه نور می او سره ام مینا اوس آتا چې دا غي ذکر لګرو سره روان دي دا غي میو ذکر کلما رزقو منها من ثمرت الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دا نعمتونه شو او دلائل شو یو قسم لا نو اس په تفریقی فلا تجعلوا لله اندادا دې تفافسی غیوی فافسی غیا غیتوی فا تقریبا تک اسم پناہ وکی چی راضی یو پاک فافسی غیر چی شرط محضوبی اذا کان الامر کذالکا فقط کچی سنگ راضی فلا تجعلوا لله اندادا چی کل معاملہ دا سی دا پیدا کرے اللہ ای مور اپلار دل اللہ پیدا کردی دی باران اللہ وری او دزمک ناسی زنہ اللہ زرغن کردی دی نعبادتم دا اللہ کوا دا خبر وچی زین ابن عمر ابن نفیل کردی و بخاری کی راضی چاوتا دا غیر اللہ د من یو منخت ور پیش کړلا غړې ولا د غړ غوخه ولا ور کړ چې دا اوخره هغه ور توی تغیر الله منخت وا الشاتو خلقها الله وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض نباتا ثم تذبحونها على غير اسم الله تعالی دا غړ خو الله پیرا کړی دا باران ولا الله ور ولې دې بوټي ولا الله رو باسری جگیا غانی مجھے دار سو اللہ کری دا اللہ پنو میں ولی نا علالہ وی تیتا سو دا غیر اللہ پنو مانے علالہ وی اب یہ اوی وطا لا آکلو ما تذبحونا علا اصنامکم تا سو چی دا خپل بوتانا پنو مانے سو زبحی کوئی غدا نخرم چی طول کارونا اللہ کری دی فلا تجعلو للہ اندادا دا اللہ لپار شریکان مجوڑا ونی دو برابر تاوی مساوی تاوی مزاہی تاوی ملا علی قاری لکلی دی شرف اکبر کے سوا ان کان من الاسنام او من الانعام کہ انسانانو کری جوڑ کن اغیبان ام دا ند اطلاق کی گی او کو بوتی نا پاگی ام کی یوازی بوت پور خاص نرے بوت ام ند دے خود بوت نا علاوہ کب دور سی او دا اللہ سر شرکے پا خاص پاتو کے نبیا ام ند دے سوا ان کان من الاسنام او من الانعام کپا اری طریقے سرے او جریر یو شاعر دے مشهور شاعر دی جریر و فرزدق دی دوار و دیو بل سر مقابلے وی جریر ابن عطیہ دا دیر پخانے شاگر دا شاعر ذکرے چھ ولادت یہ تقریباً اتیشتم ہجرے کے علماء ویچی شوے دے انتہائی اچت شاعر دخپل زمانے پیرا شویم پا یماما کے دے ریاض علاقہ چکمرا الخرج علاقہ خاص دے یمامے او وفات شویم الترے او وسم پا ریاض کے چھر سعودی دار الخلافرہ د فرزدق پنوم روشتا اور جریر پنوم باندې هم روشتا شارع فرزدق همشتا او شارع جریر همشتا دا د یو زمانه خلکو دواړه اور دغه علاقې وو نو دا غي دواړو یو بل سره مقابله کړي مشهور مشهور شیرونه دي نو دې پکې وی اته من تجعلون الی ندن وما تمل لذی حسب الندیدو تاسو مالا مساوی او زما سیال تیم قبیله جوړوي ایو خود ایچا سیال نشی جوڑے دے نزو خود دیرو چھتے میں زمان بسنگا جوڑ شی ند دا یا ند دو تا دیکھ پلا مانا را تختی دل لکا مقامات کے باؤنوی لی ولا ند دا مز ند دا ند دل لفضلی ولا زو خلال حاد مثل خلالی تختی دل ترے دل ند پا ربے کے اچھتے دیرکے تا اموی لکی گی فلا تجعلو للہ اندادا دا اللہ را پار شریکان مجوڑا وے امام راضی رکلی دی لیس فی العالم احد یثبت للہ شریکاً یثبت له شریکاً یساویه فی الوجود والقدرت والعلم والحکم هذا مما لم یوجد دا سے مشرک لا تروس زمان تر دمانے نے پیرا شوی چھے اللہ لہ دا سے شریک پیرا کی چھے دا اللہ و دا غفر شریک پبارک ہوئی چھے دی یوشان موجود دی قدرت یوشان دے علم یوشان دے تدوار حکم یوشان چلی گی دا سے مشرک لا تروس پوری بھی اغا نل پیدا شوی فلا تجعلون للہ اندادا دا اللہ را پار شریکان تاسو مجوڑا ویا زمانہ کے خلقو دیر جا تو دربارو نجو کرو اندادی جو کرو مفسرین لکین یو مشہور دربارو بوتانے پاکے ٹول دا جمع کرو غمدان بے وطوی زحاک اگا جو کرو دا زہرہ پنوم باندے سنعا یمن کے دا غدے ہو رست عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے دو ادے اوران کو صحابو با دا دربارون ورانولو او دی مشرکانو با پاغا وقت کی جوڑول دا سے نور دا سے دے طولو ذکر دے دے کہ مفسرین آغا ذکر دائی ذکر کردے فلا تجعلو للہ اندادا ند دیر لوے گنارے چا اللہ لپار سکنے دور کی مشکات کے روایت تے عبداللہ نے مسعود بھی تے نبی نے تپو سک ایو ذنب اکبر عند اللہ کم گناہ دیر لوئے دا اللہ پنیزو نبی علیہ السلام را تو فرمائلو ان تجعل للہ ندن وہو خلقکا اللذی خلقکم فلا تجعلو للہ اندادا پیرا کرے اللہ ند والا مجھوڑا دون پورے خبر دن مسند احمد روایت تے نبی علیہ السلام لے سڑے را گئے نو نبی تبھی ما شاء اللہ و شئتا چی دا اللہ استاخ و خشی ناغب کی گی نبی علیہ السلام و تو فرمائل اجعلتنی للہ ندادا خود دا اللہ سر تاز شریک رما دا سوایا بل ما شاء اللہ وحدہو دا سوایا چی دیو اللہ خوخی ناغب کی گی لیکن آباد امیان ہوئی کنا فتا و پا خدے بشی دا سوایا دا سوایا فتا بشی نا اول پا اللہ بشی او بیا کدا اللہ خوخی تابو علا باناو گرزی نبی آخو سیدہ دیتم نبی علیہ السلام ندوے فلا تجعلو للہ اندادا وانتم تعلمون او حال دارے چھ تاسو خپوئے گئے سوال دارے چھ دلتے و تعلیمان ہوئے فٹکی والا پسر کرلو سندون ورکرلو تاسو خو عالمان یے الگ مخ کیوں نوی سمن بکمن عمیون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم دا سنگا عالمان شو جواب کی مفسرین ہوں چھو انتم تعلمون تاسو پدے بانے پوئے گئے سبانے انتم تعلمون وحدانیتہ لو تدبرتم تاسو دا اللہ پا وحدانیت پوئے دیشے کچرتا تاسو سوچ اوکے نو پوئے دیشے ستا پا مازغو کے دا اللہ یو والے رات لیشی تیرا دماغ جب بتخانہ ہو تو کیا کہیے اس تا رخبول دماغ نو بتخانہ جوڑا کرے دا نا خو زان لکھا برا دا کدی دلائل کے دو قتل دا آسان دلائل لزمک تا گورا آسمان تا گورا باران تا گورا زان تا گورا مور پلار تا گورا دا چا پیدا کردی دی چا پیدا کردی دن عبادت دا دائی کوا وانتم تعلمون وحدانیتہ تعالی لو تدبرتم کچر تا سوچنا اوکے او فکرونا اس غلوے نتاسو پا دیبانے پوشے چی دا اللہ را پارا نت چی دین آگا نشتا دا اللہ را عبادت حکم ورکو او ویچ شریک و سرمو جوڑوے اور دا دوارو علت طرف تا اشارہ اکرلا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ربط یہ لما قبل سردا سے مخی دا اللہ دا وحدانیت ذکر شو اس دا نبوت ذکر کی گی نو گویا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ثابتی اور قرآن حقانیت ثابتی اور آگے پارا دلیل روڑی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ سورت کے چکم اختلاف و غم مغم کے ذکر کرے دے وہ کہ دو احتمال دی اصلی دی کنا وہ اصلی دی کرام دے نہ بدل لاغلے دے اول کہ مونگا وہ لگا سور اور سور البلد اون ذکر کرو دا قران کریم مبارک دا اتفاقی خبر دا چھ دا فصیح و بلیغ کتاب دے وجہ دارا چھ دی کی رشتیا دی پدے کے عدل لے وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا ددی پیشن گوئے بالکل صحیح دی پدے کے آخوا دیکھو خبر نشتا شاعران کا ہر سمر فصیحان فصحائی و بلغائی لیکن دا اغی مہارت پیو فن کے دے شاعران تو گورا امرا القیس تھے سبا مکڑوں بنے گورا نہ پائے کہ بغیر دخود نبل سے نشتا صرف دائی تذکرہ دا آغا پا دیکھ اسپیشلسٹی کڑے دا امرو القیسو فائے کڑے رمخ کے دے یا